بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله تبارك وتعالى أمت قدرية كتانا كتك مجلس المجلس المبارك في بيت الله تبارك وتعالى، هنيئا لكم وبشراكم. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث حقيقة مكتانو هايا كيكاو فيش الكيكاو شني خيري كيكاو أنباشو تمكا كتكا بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. الله أمليك كل الخيري أخانا أستاذنا أبا صغر حفظه الله بهذه المقدمة، مقدمة ما ومنكم بشمالك حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين على السنة. حقيقة نقصهوني كتك إيمان تناونا كحقيقة الله متفضليش تعالى كنت جاليا نوى إسلام ونجوب جاليا أهل السنة السلفيين، نا ziara kama hizi mtu kutoka mbali kwa hakika ziara ilikuwa ni katika miji ya Tumbatu, na tukakusudia vile vile kuwazuru ndugu zetu kwa ujumla. Na nikifikiria ya kuwa kweli nimetoka mbali, sijawahi kufika miji kama ya Tumbatu, nikiona kwa nini nimefika kule, kwa sababu kuna ndugu zetu tulikutana pamoja na al-akhir Abu Sagar Morogoro maeneo mengine, hususan hao tulikutana Morogoro tukiwa katika durusi pamoja, tukisomeshana, tukielekezana dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hakika kuna ndugu zangu wa damu wako mbali, sijawafanyia ziara, sijawahi kwenda ndugu zangu wengine wa damu wako mbali, lakini utaona nguvu ya makusanyiko haya na kukutana ni dini ya Allah. Si maana kwamba ziara zetu sisi ukirudi kuna mahela wapewa, kwa hiyo labda wenda wa ukirudi nyumbani umepata mtaji. Hii ni ziara lillahi tabarak wa taala. Nas'alullah, tumuomba Allah ajalie kweli sio kwa ajili ya Allah, na Allah atupende, na Allah akupendeni, na atupende sote kwa vile tunaopendana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Kwa hakika nimefarijika sana, ni muda mrefu kwa hakika, miaka kadhaa nilikuwepo katika mji huu Markaz pale Al-Faruq na maikhwa kufanya da'wa, kufanya ziara mbalimbali muda mrefu. Leo naona baadhi ya wujuhu sizifahamu, baadhi ya vijana tuliokuwa nao kule Tumbatu wote sijawahi kuwaona, lakini masalafi hakika ni da'wa. Allah tabarak wa ta'ala amibariki hii da'wa, kwamba kuna watu unakutana nao watu sita saba humjui hata mmoja, sitaki kukutana naye Faruq hanijui pia, hajawahi kuniona, lakini ni vijana wa kisalafu wa Kizanzibari wako. Ni ishara ya da'wa, da'wa hii inakuwa min ajili dhalik, kwa ajili hiyo احببت ان اتخذ هذه الفرصه العظيمه الوحيده النفيسه ان نتذاكر فيما بيننا حول ان صح التعبير بعض يا وقت لغه نسمى حول هيفاي كالراعي يرعى حول الحمى au sio haula pembezoni, wa baadhi yao wakisema kusema haula kama vile haifai, kwa sababu haula utakuwa hujaingia. Insaha ta'dhir, inshallah tutakumbushana kuhusiana na ad-da'aim allati yaqumu 'alayha al-manhaj as-sahih في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه سورة نواتك كتانا لكواجه لي دعوة سيجنبو جنجين سيجنبو جنجين لدعوة كواجه لي الله تبارك وتعالى. نكونا كهراك هراك تزغمز بعد يمامو وليتاج أهل العلم مامو أمبايو ننغوزو husimama juu yake njia almanhaj as-sahih fi ad-da'wati ila Allah. Hatuzungumzii misingi ya da'wa as-salafia, inma hiya ad-da'aim allati yaqumu 'alayha almanhaj as-sahih fi ad-da'wa ila Allah. هي دعوة متياشة الدعائم ومتاج أهل العلم باذية نغوزو نمسينجي أمبارو هسماما منهج يساوى يقوى لنغن يواتو كتك دين يا الله تبارك وتعالى. نهكيكا katika fawaid za da'wa, katika fawaid za ilmu, katika fawaid ya ta'lim, inma yastafidu almutakallimu awwalan thumma almustami'u thaniya. Unapokuwa unasomesha watu, unawapa watu mawaidha, basi yule anayezungumza kwanza ndio anapata faida, kukaa kuandaa kusoma anapata faida, anajifunza, na inapasa kubadilika yule anayezungumza, kisha wale wanaosikiliza, ili hii da'wa yetu iweze kukua, tuweze kwenda vizuri. Tukija miaka miwili mitatu, tukute wujuh nyingine mpya zimekaa katika majalis hizi, watu wakizidi, wallahi ni katika neema kubwa, ha, na ni katika fadhila za Allah tabarak wa taala. Japokuwa walakinna akthara nnasi la ya'lamun, walakinna akthara nnasi la yashkurun. Da'wa ilianza wapi? Da'wa yenu au da'wa hii ya salafia Zanzibar ilianza wapi? Wako wapi wazee? Ilianza wapi? Waanzilishi wako wapi wa da'wa? Wazee wako wapi? Kina Abu Ibrahim, wengine kina nani? Da'wa mlianzia wapi? Mlianzia mbali, na hakika ni mbali. Miaka nilokuja mimi hakuwa na markazi hii ya Ibn al-Uthaymeen, alaysa kadhalik? Haikuwa. Da'wa, subhanallah, da'wa inakuwa, na kila da'wa ikipata ukinzani ni kama vile maji ukiyawekea vizuizi yatoboa pembeni. Maji ukiyaziba ziba yatafuta njia za pembeni, yatoka hayo yanakwenda zake. Na hii jambo hili ni kila sehemu ya da'wa as-salafia. Historia yake da'wa imeanza chini. Da'wa imeanza kwa taabu. Al-Fulizi Allama, al-Imam, al-Muhaddith, Mufti Diyar al-Yamaniya in sahha at-ta'bir, Sheikh Muqbil rahimahullah, ma hadha an-najah? Hii najah, huku kufaulu, kufanikiwa, nini sababu yake? Wameeleza ulama kina Sheikh Rabi'i mafanikio ya da'wa salafia, da'wa aliyofanya al-Imam Muqbil, mafanikio yake ni makubwa toka karne ya Abdul Razzaq al-Sana'ani, toka karne hizo mpaka zama za Sheikh Muqbil. Hakujatokea mwana wa chuoni aliyofanikiwa katika da'wa ikawa ina dhuhur, yani da'wa ikadhihiri ikawa na nguvu da'wa as-salafia kama al-Imam Muqbil. Min aina hadha an-najah? Jawabu lake ilikuwa ni pale lamma tamayyazat ad-da'wa au lamma tamayyaza ahlu sunna, walipojipambanua wakajiweka wazi, wakajibainisha ahlu sunna kutoka kwa watu wa bid'a na katika mahzab mengine, da'wa yao ikawa inamiza, inafahamika, imedhihirishwa, hakuna tamyi'i, hakuna tamyi'i, da'wa ikawa inafahamika, iko wazi. Wa anna hadha sirati mustaqima, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Da'wa iko wazi, basi Sheikh anasema kwa njia hiyo najahat ad-da'wa, da'wa ikafaulu. Na ukisoma historia ya Sheikh, alipotoka msikiti wa mwanzo ulikuwa watope, msikiti mdogo, baadhi ya wanafunzi wakawa wanakuja katika Damad, na Sheikh alianza chini ya mti da'wa, alianza chini ya mti da'wa mpaka msikiti watope, mpaka ikawa ni msikiti kubwa, na ndio hii, au sio? Msikiti mkubwa. Min aina hadha an-najah? Jawabu mnalo. Sasa natadhakar fima bainana, haya mambo niliyosema ili tuweze kutiana nguvu, nashuddu ba'duna ba'dha, ili tuweze kwenda mbele, tuweze kufanya da'wa, twende mbele, watu wajifunze kupitia sisi, watu waikubali da'wa ya ahli sunna wal jamaa. فمن هذه الدعائم يقول موانز العلم msingi ambao husimama manhaji sahihi ya da'wa ila Allah ni msingi wa ilmu. Lazima maduati, lazima walinganizi tujipambe na sifa ya ilmu, tusome. Lazima walinganiwa wasome. Da'wa hii manhaji yake itakuwa ni manhaji sahihi. Da'wa hii itasimama katika misingi bora ikiwa tunajishughulisha na ilmu. Sina haja ya kutoa aya na hadith zinazoelezea ilmu. Jambo hilo kwa Waislamu, kwa masalafi, kwa ahli sunna, jambo hilo lajulikana. Al-ayatu kathira wal-ahadithu fi hadha al-babi kathalika kathira. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Al-ilm, ilmu ni kitu bora, ni kitu cha msingi katika da'wa. Yaqulu tabarak wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen. Sema hii ndio njia yangu, nalingania watu kwa Allah tabarak wa ta'ala, na waita watu katika dini ya Allah, na waita watu katika dini ya Allah, kitabu cha Allah, na walingania watu katika sunna. Ala basira, lakini kwa elimu, kwa basira, kwa uoni, sio kwa ujinga. Mimi na ambaye atanifuata, mimi na yule atakayenifuata, da'wa tawaita watu kwa ilmu na basira, kwa yaqini sio kwa shaka, kwa elimu sio kwa jahili, kwa basira. Sikujipamba na sifa hii hususan maduati, tukajiongeza katika ilmu kwa kusoma kwa njia mbalimbali ambazo ahlul ilmi wanazikubali, wanazitaja. Kuchukua ilmu kwa kukaa mbele ya watu walokuzidi katika ilmu, kuchukua ilmu kwa njia za ashrata, na ni jambo jaizi waqi'i la yahtamilu tanazu, kwamba mtu anaweza kusoma kupitia ashrata za wana wachuoni wa ahli sunna ambao ni mauthuqun, na mtu ambaye tayari pia ana sehemu, ana hasila ilmiya akuna, aweza kusoma kwa chukua ashrata za Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Amefundisha silsila ya aqida, vitabu vya tauhidi, ana kiarabu fasaha, kwa sababu asili yake si mwarabu, kwa anakuzungumza kiarabu fasaha, unaelewa chasikika, ukawa unasoma. Hatuwezi wengine kwenda mamlakatul arabia saudia, hatuwezi kwenda katika miji ya Yemen, miji labda ya Misri, yani wanawachuoni na mengineyo, hatuwezi kusafiri kutoka hapa kuna sehemu nyingine kwa dhurufu. Wanawachuoni wameeleza njia hizo zipo. Mtu ambaye ana misingi anaweza kusikiliza mambo akakayid fawaid, akafanya tafrigh. Ashrata zipo za ahlul ilm, ukachukua ashrata za wanawachuoni kama Sheikh Al-Uthaymeen amefundisha nahau, vitabu vyote vya nahau amefundisha kwa ujumla, amefundisha vitabu vya lugha, amefundisha vitabu vya hadithi. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad amefundisha sunan ummahat, zote amezifundisha. Mtu akatenga wakati, mtu ambaye ni da'ia, anajua kiarabu, ana hasila ilmiya, anajua mambo, sio kitamkwa muqayyad, wewe unajua muqayyad ni kitu kilichofungwa. Hakuna mtu kitamkwa muqayyad anajua maana yake, kitamkwa amu anajua maana yake, kitamkwa khasa anajua maana yake, kitamkwa kwamba hii amun makhsusa, najua maana yake, so wewe waweza kutafsiri kilugha kumbe hujui kama haya maneno ya kisheria istilah wanazitaja ahlul ilm. Kwa kuna watu wana hasila ilmia wanaweza kustafidi. Tusilale ovyo tukapoteza wakati qila waqala, tujiendeleze katika ilmu, tujisomee vitabu vya wanawachuoni vipo pia. Ni jaiz mtu mwenye hasila ilmia akajisomea katika vitabu baada ya kuwa ana misingi mizuri ya kuingia kwenye vitabu na ukayiri faida, hususan vitabu vingi vimefanywa tahqiqi na watu wasomi, ukawa unasoma kitu muhakkak, ukawa unasoma ukaongeza faida. Nani asiojua wanawachuoni wengi wamestafidi kwa kusoma vitabu? Alama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amestafidi mno kwa kusoma vitabu vya Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Tujiongeze wazee, tusome ili hii manhaji sahihi iwe iko kweli katika usahihi, isimame katika misingi da'wa yetu, isimame katika manhaji iliyokuwa bora. Tujiongeze katika ilmu, tuwe na maarifa. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ameitafsiri aya hii, au alikuwa akitafsiri aya hii, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, akisema hatani sifatani li atba'i Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hizi ni sifa mbili za wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-sifatu al-ula al-qiyamu biwajibi ad-da'wa, kusimama kwa wajibu wa da'wa, kusimamia majukumu ya da'wa. Hii ni katika sifa za wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na amri ya jambo la pili anasema an yaktasibu al-basira au an yaktasibu al-basira, washume البصيرة وشوم علم وشوم بصيرة قبل أن يشرعوا قبل يكوينجية قبل يكوينجية في الدعوة قبل يشروع في الدعوة. يقول موانز صفيات سيسي وفواص وبنمتوم صلى الله عليه وسلم لدعوة صوت لولنغانيج صوت تفني دعوة وقدري استطاع يا مجر na kwa kadri ya marahili za da'wa, imma bil lisan imma bil yadi, kwa kadri ya marahili za da'wa na shurti zake, imma bil qalb imma bil qalb walaysa min wara'i dhalika habatu khardalin min al iman, kuchukia munkar kwa moyo ni katika da'wa kwa marahili hiyo. Na hiyo wanasema ahlul ilmi, kila mtu anaiweza, hakuna chini ya hapo chembe ya imani kama huwezi hata kuchukia. Kusimama kwa wajibu wa da'wa, lakini jambo la pili anasema kuchuma basira na ilmu kabla ya kuingia katika maidani da'wa. Na haina maana kwamba eti usome mpaka uwe kama vile Ibn Baz, usome mpaka uwe kama Sheikh fulani ndio uruhusiwe kufanya da'wa. La, mieleza akiwemo Allama Sheikh Rabi, mtu kile anachokilingania, anachokiamrisha, na haya pia ametaja Ibn Taymiyyah kabla dhalik, kile anachokiamrisha atakiwa awe na ilmu nacho, kile anachokikataza atakiwa awe na ilmu nacho. Balighu anni walau aya, kwa misingi, sio kama wanavyoitumia hadithi hiyo tablighi, kwa misingi sahihi hiyo aya, kwa misingi ya kisheria huwafikishiwa. Yapatikana katika kitabu Adwa ala tariqi ad-da'wa ila Allah tabarak wa ta'ala. Jambo la pili al-ikhlas. Da'wa katika misingi ambayo husimama juu yake manhaji sahihi ya kuwalingania watu ni ikhlas. Yule anayewalingania watu, sisi walinganizi, sisi mashehe, maustadhi, walimu, tulabu ilmi na wengineo, lazima tuwalinganie watu, yani tuwaite watu katika njia ya Allah kwa ikhlas. Sisi matulabu ilmi ambao tunasoma na tunafanya da'wa, wale mashekhe, wale maustadhi, wale maimam, madaia, lazima tujikite katika msingi huu wa ikhlas, kuyafanya mambo au jambo hili kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Wa hadha masqat kathirin minan nas, hii au jambo hili ndio masqat ya watu wengi, ndio mazalla ya watu wengi. Mimi ninayezungumza na wengine, ikhlasi ni jambo gumu kweli, ni jambo kubwa, mpaka wamesema baadhi salaf, hakuna kitu ambacho ni ashaddu muaalaja katika kitu anasema baadhi salaf ambacho ni kigumu kukitibu kama vile ikhlas. Kweli hutuba uliotoa ni lillahi tabarak wa taala, kweli maneno uliyosema ni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, kweli umezungumza hivyo kwa ajili ya Allah, au una mambo yako vifuani, au una malengo yako, au una makusudio yako, Allah tabarak wa taala anajua kwa nini umesema, kwa nini umezungumza, kwa nini umefundisha, kwa nini umeanzisha darasa. Lillahi tabarak wa taala, jambo hili ni jambo kubwa mno. Baadhi salaf wanasema ni bahar la sahila la, kama vile bahari isiyokuwa na ufukwe, jambo kubwa sana. Mpaka baadhi salaf walikuwa wakiulizwa, umesoma kwa ajili ya Allah? Wanasema hapana, nimesoma kwa ajili ya nafsi yangu, nimesoma wengine kwa ajili ya dunia. Hawataki kusema nimesoma kwa ajili ya Allah, hawataki kusema ule muhadhara nimetoa kwa ajili ya Allah. La, wanaona nia ni kitu aziz, ikhlas ni kitu aziz. Nasalu Allah, tumuomba Allah tujalie tuwe na ikhlas. Baadhi salaf walikuwa wakitoa khutba, wakitoa mihadhara, ikiwajia ile ujubu ya kujiona mbele za watu, wanakatisha kauli, wanakatisha khutba zao, wanakatisha muhadhara. Unaona muhadhara umesimama, khutba imesimama, anasema imenijia ujubu. Kisoma katika vitabu vinavyoelezea ikhlas, utaona as-salaf walivyokuwa jambo hili wanalichunga kwa kiasi kikubwa. Ilikuwa mtu anaandika makala, anaandika risala, anaandika kitabu, ikimjia ria na kichana. So sisi ndani ya maneno yake anadhihirisha huyu hana ikhlas. Ziko alama wamezitaja ahlul ilmi za kumjua mtu huyu kwa maneno haya, kuna alama za ashiria huyu laisa mukhlisa. Kuna mambo kwenye maandishi yako uliyoandika, watu wanaweza wakabaini kwamba huyu kwa nini kaandika maneno haya. Kwa walikuwa baadhi salaf wakichana vitabu, kwa nini zikiwajia zile ujubu na kujiona. Tumuomba Allah atupe ikhlas, ni amru aziz. Na kwa wale tunaosema, ukiyasoma baadhi ya hadith ya wale watu watatu watakaoburuzwa katika moto wa jahanna, katika wale ni mtu ambaye taallama alilma, Allah atamuonesha neema yake ya kusoma ilmu, ya kusoma Qur'an, anafatambua umesoma kwa ajili ya nani. Atasemaje? Kwa ajili yako ya Rabbi, atamwambia kadhabta, wewe umesema uongo. Taallamta liyuqala annaka alimun, wewe umesoma ili uambiwe wewe ni msomi. Faqad qili, tayari uko duniani ushaitwa shekhe, msomi, ukasifiwa, ndio ulikuwa litaka malipo yako na ujira wako duniani ulishapita. Leo Allah atamrisha waadhibu. Nasalu Allah salaam wal afia. يقول عبد الله ابن المبارك: رب عمل صغير هو عند عمل ikawa ndogo, تعظمه النية, لكن عمل هيو ikaadhimishwa na nia. Ruba amalin saghirin tuadhimuhu niyatu, huenda amali ikawa ni ndogo, jambo lolifanya ni dogo lakini likaadhimishwa likawa kubwa kwa sababu ya nia yako. Waruba amalin kabirin tusaghiruhu niyya, na huenda amali ikawa ni kubwa lakini ikasaghirishwa ikadogeshwa na nia yako. Tumuombe Allah tabarak wa taala atupe nia nzuri, nia njema, atupe ikhlasi katika da'wa. Tunapokuwa tuna ikhlasi katika da'wa zetu, katika taalimi zetu, Allah anatoa athar, anaeka athar katika nyoyo za wale wanaotusikiliza, anaeka athar katika nyoyo za wale wanafunzi wetu. Lakini ikiwa ni watu nyoyo zetu zimechafuka, tufanya tuzungumza sio kwa ajili ya Allah, Allah tabarak wa taala ndiye ambaye anatasarraf, ndiye ambaye Allah yusarrif, anageuza, anatasarraf mambo. Allah haandiki kabuli katika nyoyo za watu. Kwa kuwa nia yako ni nia mbaya, Allah anaijua. Sio mtu mwenye ikhlas katika kusema kwako, katika da'wa, katika kusomesha. Hicho ulichokizungumza wewe hukusema kwa ajili ya Allah. Wewe una vitu katika kivua, una mambo yako, una makusudio yako na iradati zako. Allah haandiki kabuli. Naam. Katika mambo au katika misingi watatu, almusabaa, ni kufanya da'wa yetu tunaoifanya kwa kupatia na kuendana na mafunzo au na da'wa aliyokuwa akiifanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Da'wa yetu iwe na mutabaa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika da'wa alianza na nini? Na sisi tuanze katika da'wa yetu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ana taratibu gani katika da'wa? Tumuige bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni sababu ya kuishi katika manhaji sahihi ya da'wa ila Allah tabarak wa ta'ala. Aya ziko nyingi zinazoonyesha kwa bwana Mtume ni kiigizo chetu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah, wa idha kanat jami'ul hasanat la budda fiha min shay'ain, ikiwa hasanati zote, matendo yote mazuri, hakuna budi kupatikane mambo mawili. An yurada biha wajhu Allah, kwanza ukusudiwe wajhu wa Allah katika mambo yote. Ukusudiwe wajhu wa Allah, ukusudiwe uso wa Allah. Mtu afanye yale anayofanya akiwa ni mukhlis lillah tabarak wa taala, wa an takuna, na yawe hayo matendo yake muwafiqatan, yawe ni muwafiqa yenye kuwafikiana. An takuna muwafiqatan lisharia, yawe yenye kuwafikiana na sharia. Fahadha, jambo hili, fil aqwali wal af'al, anasema Ibn Taymiyyah, mambo haya mawili, ikhlasu na kuwafikiana matendo yote mema, kuwafikiana na sheria na mafunzo ya dini yetu, mafunzo aliyotufundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahadha fil aqwali, hili ni katika maneno yetu, katika da'wa zetu, tunaposema katika shura, katika vikao vyetu vya dini. Haya uliyozungumza ni lillahi tabarak wa taala. Hii rai unaotoa ni lillahi tabarak wa ta'ala, au una maslahi fulani, una rai unaonekana rai nzuri, kumbe kuna malengo umeyakusudia mbeleni. Fil aqwali wal af'al wal kalimi at-tayyibi, vile vile na maneno mazuri tunaoyazungumza. Wal amali as-salihi, vile vile na matendo mema. Fil umuri al-ilmiya katika mambo ya kiitikadi, wal umur al amaliya al ibadiya, na katika mambo ya kiamali ya kiibada. Kila kitu ni lazima tuwafikiane na mwenendo alikuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaona katika da'wa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alianza katika mji wa Makka akiwalingania watu tauhid, akisahihisha aqida za watu. Da'wa yetu hatusemi kwamba tuanze na hilo kwanza mpaka tumalize, la, da'wa yetu yatakiwa kujikita kwa kiasi kikubwa katika msingi huu alioanza nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tauhid, aqida, kuwasomesha watu tauhid. Miji imejawa na shirki, hadithu wala haraj, miji ina shirki za kila aina kwa madhahiri zake mbalimbali, shirki za masalamu, shirki za makaburi, shirki za kuabudu watu, kuabudu aulia na mengineyo katika aina za shirki, shirki za magoma ya shetani, shirki nyingi, watu wanavua kwa kutumia sihir, watu wanatafuta maisha kwa kutumia sihir, watu wanatafuta mali kwa kutumia sihir. Hadhihi kulluha, haya yote min anwa'i shirk, ni katika aina za shirk, bishatta madhahiriha, kwa madhahiri yake mbalimbali. Tuwaite watu katika tauhid, tuwaite watu katika aqida sahihi, watu waachane na shirk, waachane na aqida batila, aqida za qadariya, aqida za khawarij, aqida za kirija, aqida za kishia, aqida za kitasawuf na nyingineo katika aqida batil za kihizbia na mengineo. Tuwaita watu katika nini? Katika tauhid. Tuwaita watu katika aqida sahiha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anampeleka Muadh kwenda katika mji wa Yaman, anamwambia innaka taati qauman min ahli alqitan, wewe unawaendea watu wa kitabu. Falyakun awwala ma tad'uuhum an yuwahhidu Allah, aw falyakun awwalu, iwe jambo la mwanzo ambalo utakwenda kuwalingania watu, an yuwahhidu Allah tabarak wa ta'ala, wampekesha Allah, au katika riwaya shahadatu an la ilaha illa Allah, au shahadata an la ilaha illa Allah, kulingana na mawqi' za i'rabu mtatakabisa anza kusema. Jambo la mwanzo anawaambia wewe unawaendea watu wa kitabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anampa ile manhaji ya da'wa, anampa mafunzo. Kwanza anamfahamisha wale watu unawaendea, na hili ni jambo bora kwa mtu dai. Ukienda katika miji ya watu, wewe ni mgeni, uwaulize watu wakoje, hali zao, jambo gani unaona wewe mwenyeji wangu nilizungumze, unaona ni mambo gani nsiagusie. Kwanza yeza ikawanongwa, yeza kaambiwa ukapano, yeza kaambiwa ukapano, sijui shuka hapo au toka. Yeza wakati kati tukaambiwa teremka baba, na mtu kule kwetu alishushwa na bakora. So wazee wana bakora, kwa mzee akachukua bakora akaitia hapa hivi, kwa akamvuta katika mimbari. Kwa kujua wale watu ambao unakwenda kuzungumza nao, mtume akamwambia wewe unawaendea watu wa kitabu. Ukisoma katika usulu da'wa, wanaitumia ahlul ilmi hadithi hii katika mambo mengi. Watu wanaosoma maskul, kuna kitu kinasomeshwa kule kinaitwa nini, mambo ya communication. Abu Zagar unaitaje? Ha? Kitu gani kile? Kisahau. Lakini njia za kuwasiliana na watu, kuna somo linasomeshwa advance, linasomeshwa huko university. Katika mambo watu wanasomeshwa ni kujua background ya wale unaowazungumza nao. Utaona kama wataalamu sana, kumbe haya alishasema bwana mtume siku nyingi alayhi salatu wasallam. Sasa tulikuwa kule tukiwapiga radhi tumswabaishe bana is the grace. Msione mnasoma mambo mengi sio background na nini ah. Alafu kasifu tu mtaalamu fulani kasema la. Kana dhalika habib alayhi salatu wassalam. Wewe unawaendea watu fulani unampa sura yule mzungumzaji watu wanazungumza nao. Sijui ujue level of knowledge. Elimu yao ikoje, background yao, ujue age ya wale unazungumza nao, umri wao, ujue ile location, makamu, ya makamu ni ipi, si wanaita muktadha, au sio? Hivi vitu vyote watu wanasomeshwa utaona kama vikubwa vikitabu ya Kiingereza. Ah, hamna kitu, vitu vishasomeshwa, vishaelezwa, alosoma madrasa akawa na akili vizuri tu. Na akapata mwalimu mzuri vyote hivi shatambuliwa. Wewe unawaendea watu wa ahli kitabu. Kwa kuwa ni watu wa ahli kitabu, kitu gani cha mwanzo usende tu? Ukaanza na kufika utaka uchukue zaka. Do. Yaani unawaendea watu tu leteni zaka. Mbe umekuja hapa kutunyang'anya hela zetu? Jambo la mwanzo walinganie watu katika nini? Katika tauhid. Waite watu katika shahada tu an la ilaha illa Allah. Fa inhum ata'uka bidhalika fa akhbirhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawat fi kulli yawmin wa layl. Kisha wakakubali waeleze Allah amafardhishia sala na mingine. Hii ni minhaj, ni manhaj katika da'wa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hilo. Wa kabla thalika manabii wote ilikuwa ule kipaumbele katika da'wa yao ni kuwalingania watu katika tauhid, kisha yale yanofasia na sisi tujikite katika msingi huu. Tumuige bwana mtume katika da'wa. Mtume alifanyaje da'wa? Alitumiaje fursa katika da'wa? Alipokuwa anakwenda katika miji, mtu huyu kadha, huyu koje, hawa kwa hivi, hawa aanze na hichi, hawa walingania. Mtume sallallahu alikuwa akitumia yani fursa mbalimbali na njia mbalimbali yatupasa na sisi kumwiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika jambo jingine alhikma, alhikma tunapokuwa tunafanya da'wa, tunapowalingania watu, tunapotoa durusi zetu, tujipambe na hikma, tutumie hikma. Na hikma ina maana nyingi. Wamehitaja baadhi ahli alilmi zaidi ya maana 30. Hikma sio upole kama vile tafsiri ya wazee wetu. Hawa bwana hawa, hawa wana elimu lakini hawa hawana nyumba ya kuhifadhia elimu. Hawa kumwambia nyumba nini? Nini hamna hikma, hamna adabu. Haya kwa nini? Nini kazi mkuwasema watu? Sasa kumbe hikima, kumbe mkutokuwasema watu. Au sio? Ndio wazee wengi wanaitafsiri hikima ni upole. Hikima wanasema ahlul ilmi huwa itqanu al-umur wa ihkamuha. Hikima ni kuyapatia mambo na kuyafanya mambo kuwa ni mazuri. Bi an tunazzal al-umur manazilaha, yani kuteremshwa yale mambo, kuteremshwa mambo katika manazili yake, kuwekwa mambo, kila kitu kukiweka sehemu yake. Sasa hivi hikma hapa ni mtu kumwambia kwanza, tukamwita, tukakaa naye, tukazungumza naye. Hii ndio hikma. Sasa hivi hikma hapa huyu ni kumpandia tu kwenye mimbari. Hii ndio hikma. Sasa hivi hapa hikma huyu ni kumtandika. Huyu atandikwe. Ndio hikma. Kwa hikma ni itqan wa ihkam al-umur, kila kitu kuwekwa sehemu yake. Antuba al-umur fi mawadhiha. Ndio hikma. Hii ndio maana ya ujumla. Hizo alozitaja sijui kadha, maana ya ujumla ni hii. Kuna wakati wewe umezozana na mke, hikma ni kumpa mawaidha wakati huo. Kuna wakati hikma ni kumuhama kwenye malazi. Kuna wakati hikma sasa ni kumpiga. Kwa anaweza kutokea mtu ambaye hakuzijua zile steps zako na zile marahili zako ulizopita, akakuona tu unapiga, kaona kumbe ustazi hamna kitu, ana kazi ya kusema tu hao. Angalia na baba, huyu nilishaanza na hizo marahili wewe hukuwepo. Kwa sasa hivi hikima huyu ni kumpiga sote, na wajua mimi nilishakukanya sana wewe, mbona huelewi? Kaonekana yule hamna kitu. Baba, kuna wakati mtoto hikima ni kumwambia, kumwelewesha, hivi si sawa wanavyofanya, wajua hili ni kosa bana, wajua hivi unofanya wewe, hivi si sawa, wajua hivi Allah hapendi hili jambo, ni haramu, nafahamu. So hikma kila kuna tandika la, lakini kuna wakati kama vile swala miaka 7 hikma nikufanyaje? Kumwamrisha. Akifika miaka 10 haswali, hikma nini? Kutandika mbakora. Kwa bakora pale ndio nini? Hikma. Mmeelewa wazee? Kwa hikma ni kuweka mambo sehemu yake. Sasa hivi sistahiki kulizungumza hili kwa watu hawa. Kwa kiwango walichokuwa nacho nikizungumza hili hawatonielewa. Sasa hivi nikizungumza neno hili na nipana kwa dakika hizi haitoshi. Ili nilipatie muda mwingine. Ndio hikma. So umezungumza alafu baadaye mimi pale muda tu ulikuwa mdogo, nilikuwa nataka nielezee lile. Watu washaondoka sasa. Ndio maana kuna baadhi salafi ilikuwa zile mawasim za haji, wao hawafundishi watu katika ile misikiti mitukufu. Mule watu hawafundishi. Kwa nini wanasema kwa kuwa misimu hii watu wanokuja ni wengi. Nikiteleza nitapata api tena yule alokuja kuhiji kumwambia lile nkosa, bora nyamaze. Nikiteleza na wanafunzi wangu 10-15, kesho watanambia nitarekebisha. Lakini nikiteleza hapa kwenye hii jamhuri hii, kesho mtu kapanda farasi kenda zake Dameshki. So leo waweza ukateleza ukajirikodi ndani, jamani nilikosea, karusha kwenye WhatsApp. Hakukuwa na WhatsApp bado. Kuba hawa ni wanawachuoni walikuwa wanatumia hikma katika mambo, kuzungumza, kuyaingia mambo, inahitaji hikma. Udu ila sabili rabbika bil hikma, lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma. Katika mifano ya hikma ni pale alipokuja yule Arabi, fabala fi ba'dhi al masjid, akenda akakojoa. Masahaba wakasema man, ni kalima tuzajara, wakawa wanamkemea. Mtume sallam akasema la tadhrumuhu fadauhu, msimkate mkojo wake, mwacheni akojoe. Au sio? Hikima ilikuwa nini? Mkukata mkojo, mkutiwa bakora, mwacheni akojoe mpaka amalize. Kwa kule kwetu haya limwage ile kojo, maliza. Alipomaliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia masahaba, hachukueni ndoo ya maji, mwagieni pale. Haya wewe bwana, hebu choo bwana, wajua hii misikiti haisilihi, haiendani na mikojo, haiendani na bauli kabisa. Hii إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. لبوانا حديثي نسيما البقوة كسوالي كسكيكا نسيما، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ايه الله نرحم ميمي na umrehemu huyu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na katika sisi usimrehemu yoyote. Kwa kule kumkemea tu kwa mwanzo alikuwa atakao mkate mwenyewe mkojo wake, hawa usiwahurumie. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada salat akamwambia, hajjarta wasi'a, wewe umenifunga jambo pana bwana, jambo la rahma kwa watu wote, mbona hajjarta huu kwa kambi hajarta wasi'a, umelifunga jambo wasi'a. Yani usisawa, huruma pia wangeziomba kwa hao wengine. Hikma pale ilikuwa ni kumwachia akojoe, amalize, aitwe, aelekezwe, huyu ni Arabi bwana mbedui huyu atoka shamba. Haelewi huyu, angekuwa ajua thamani ya msikiti asingekojoa. Si kwamba ana kibri huyu. Huyu mwacheni alafu tamuelekeza. Huenda mwenge mkimbiza mikojo kaenea tena msikiti mzima. Naam, tulikuwa tumo katika kisa cha yule Arabi ambaye alikojoa msikitini, na chikao na hikma aliyotumia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumwacha. Mwacha malizi haja yake, kisha akamwita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha. Vile vile katika mifano ya hikma ni kisa cha Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, pale alipokuwa akiswali akapiga mtu chafya, akamwambia yule mtu ya rahamakallah. Watu wakawa wanamtazama, alafu akasema mbona mnamtazama? Watu wanaswali, yeye anauliza mbona mnamtazama? Watu wakawa wanapiga namna hii mapaja yao, ishara anyamaze. Sema nikanyamaze. Baada ya sala, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita akamwambia, sala bwana haiendani, haikubaliani na maneno ya watu. Ni kuswali, kumtaja Allah, Qur'an, bas. Na mwanzo ilikuwa watu wanaswali, ilikuwa watu wakizungumza. Anasema baadhi ya ahli ilmi, ilipoteremka kauli yake Allah, waqumu lillahi qanitin, hapo ikawa basi. Kwa bwana alipofahamishwa akasema sijapatapo kumuona baada yake wala kabla, yani kabla yake wala baada yake, mualliman ahsan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sijapatapo kumuona mwalimu mzuri kabla wala baada kuliko bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma shatamani wa ma kaharani, hakunikemea, hakunitusi, wa ma dharabani, wala hakunipiga. Nielekezo. Na kuna wakati hikma ni kutumia maneno, kama dhulkhuwaisara bwana mtume alivyomtahadharisha na kutumia maneno mabaya magumu. سيخرج من ضئذئ هذا الرجل اقوام تحذريش من حكمه سي kwamba hemu njoo wewe mbona umesema vile njoo la mtume alijua hikma kwa mtu huyu na aloyasema na kwa munasaba huyu ni kuwatahadharisha watu tu wamjue mtu huyu ubaya wake basi kuna mambo aliyofanya kina Uthman ibn Maz'un walipokuja katika nyumba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume hikma aliona ni kusimama katika mimbar akasimama fahamidallah wa athna alayhi kasema fama balu rijal kuna watu wamesema kadha wa kadha mimi namcha allah kuliko nyinyi mimi namuogopa allah kuliko nyinyi na mimi ninaswali usiku nalala naoa wanawake mwisho akasema fama raghiba an sunnati falaysa bi kwa hiyo tutumie hikma katika dawa yetu. Hikma kwa maana kuyaeka na kila jambo kulieka sehemu yake. Wakati huu si ya kulisema hili. Kwa watu hawa silizungumze hili. Kwa mtu huyu usizungumze hili. Kuna mambo mengine yahusu maduati tu. Zungumza na maduati. Kuna mambo haya ni wanafunzi, lakini mambo ya maduati mtu enda mpata jiri. Ashabul khair wanaitwa. Bwana wajua yule sasa ili jambo wewe ulikuwa umwambie dai mbona umpa sahibul khairi huyo wataka uwe mshahara uongezewe au wataka ile fungu la zaka safari upewe wewe mbona haya maneno ni ya kumfasa dai ukamwambia mbona haya maneno ni kuambia ashabu shura mbona haya maneno ni ya kumwambia imamu? Ndio mtu atakuuliza, lakini yule si shekhe mwenzako mwengekaa, angalia unapata hayari, angalia anakutahariza mtu yule si shekhe mwenzio, mmesoma pamoja, mna ilmu, mwengekaa shekhe. Alafu unasema kwa sababu na wewe nayo na wajhu wa hela aweza akakuelewa. Nini wewe bwana, wajhu wa hela ndoni kwa tutumie hikma katika da'wa yetu, hikma katika kuyaaliji mambo. Jambo hili linatakiwa litibiwe hivi, watu wende hivi, hikma. Da'wa itakwenda tayyiba, itasimama manhaji ya da'wa itakuwa iko bora endapo tutumie hikma katika mambo yetu, katika da'wa. Tukitumia hikma tukayaeka mambo, tukafanya itqan katika mambo yetu, da'wa itakuwa ni nzuri. Tukikosa hikma, kila mmoja ikawa anaeka tu bandika bandua sehemu ya gia namba moja, unaeka namba nne, utaserereka. Hapa pana tifutifu, madamu pana tifutifu, kama wewe ni dereva utakuwa utembea namba moja au mbili, ukitia namba tano utaanguka. Na hapa bwana nitambarare kwenye lami hapa, mbona tena namba moja utamaliza mafuta, nitembea na nne na tano. Jamani, mbona hata kwenye kuendesha magari kuna hikma? Mbona watu wanafundishwa kuyaeka mambo mahala pake? Hili wimbi kubwa bwana, chombo kikiendesha hivi itazama, watakiwa ukatize wimbi. Wenyewe mnajua pia ni watu wa bahari, au sio? Sasa ndani ya da'wa yetu tukitumia hikma, tukayaeka kila jambo sehemu yake. Na wakati mwingine zikuwa hikma wewe hukuiona, shauri watu. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah wassalama. Allah atupe hikma katika kuyaendea mambo yetu. Sisi tumeharibu sana katika dawa. Tukikumbuka huko zamani tulipotoka, na leo nazungumza hivi ikipita miaka kumi, pia nitaona kumbe kuna wakati huko miaka kumi ya nyuma nilikosea. Ndio hivyo hivyo, tukikumbuka sisi, ah, subhanallah, tulibabatiza sana huko, kama vile kalafati ulipowatia machembeo. Kumbe hii ni kalafati ya ngarawa, haitumii chembeo ya takakisu. Kuna kalafati ya mashua, ni chembeo na nyundo, lakini kalafati hii ni ya ngarawa. Sawa bwana, kwa tutumie hikma, tutumie hikma katika mambo yetu. Hii hikma si maana ya falsafa, wale mlioharibiwa kule kajua hikma manake falsafa au wisdom, au sio? Sio hiyo. Naam. Jambo jingine, arifq wal hilm. Dawa inahitaji rifq, inahitaji utaratibu. Rifq wakati mwingine na hilm wakati mwingine, tukitafsiri Kiswahili saa nyingine labda naweza kuona kama ina maana fulani. Hii ni kinyume cha al-ajala, kinyume cha al-ghilba, tusiwe na haraka. Al-ghilba, ugumu na ususupavu kwenye mambo. Mtu ana maneno magumu kama jiwe, haliyakuwa hapa soba maneno magumu. Asli ya da'wa ni ar-rifq, asli ya da'wa wanasema ahlul ilmi ni ar-rifq, ni utaratibu, sio ghilba. Na Mtume alitumia ghilba, alitumia nguvu, alitumia maneno magumu sehemu ambayo sasa arifqi na utaratibu umeshindikana. Hapa sasa panahitaji ugumu, panahitaji maneno magumu sasa, baada ya kuwa ile rifqi ambayo ndio awali kwa da'wa ya bwana Mtume mambo yalianza hivi. Kwa tujipambe na sifa hiyo الرفق. انتم صلى الله عليه وسلم على سيما ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه. رفق حيوي katika jambo lolote isipokuwa rifq italipamba lile jambo. ولا ينزع من شيء, ولا haitondolewa rifq katika kitu chochote. الا شانه, isipokuwa itachafuka lile jambo, kule kuondolewa kwake kutachafua lile jambo. Tukijipamba na rifq, mambo kuyaendea kwa utaratibu. Tuanzeni hatua hii, twende hatua hii, tusifanye haraka kwenye kuliendea hili. Hii ni kadhia ngumu, hili ni jambo kubwa litaleta zaazaa. Hem, tufanye hivi. Hawa watu tunawalingania, hawa baba, hawa ni watu wagumu. Kuna watu wanajulikana wao, watu wameshiba bid'a, wameshiba mambo yao katika vifua. Ukenda huko kwa ugumu utangoka meno. Kuna watu wanaweza pana, kuna daia mmoja kule Kondoa alikuja kutandikwa bakora na akakaa ndani. Mlisikia habari? Umetokea. Ni daia tena wa kisalafi. Ana kazungumza na watu wakakusanyana. Yule pale tiwa bakora kweli kweli. Watu lao mmoja bana. Jambo cha watu, ng'ombe yahe kisu yahe. System yote kabila hili moja tu, kenda watu wa rogonya tu. Tiwa bakora na akakaa jela kwa sababu kapinga mambo ya watu. Hatusemi yule alikosea, na nasema kwamba kuna watu majasiri kwenye miji ya watu. Kwa wakati mwingine, kwa sababu mimi sikujua alichokisema alifanyaje, lakini wakati mwingine atakuwa utazame hapa bwana pata karifa. Si mambo yale ya zamani ya kiansari suno, muona mtoto na hili za watu umekata, anakuja baba yake piga makofi mtala. Sasa mbona hakuna rifiki, hakuna kadha katika mambo? Kwa inahitajika arifu, utaratibu. Hili jambo tusiwe na haraka ya kulizungumza, tusifanye ajala. Ndio kuna watu wanaitwa maahmaq, masafih, taishun. Mtu jambo linahitaji utulivu, steps tuli, watu wapitie, waliangalie kwanza, tuwashauri wasomi. Wewe ushaanza kusimama, umefungua speaker, umesema, umejirekodi, umetuma kwenye mawhatsapp, alafu mwisho watu wanaanza kubabadua sasa. Lakini huyu mtatesa watu. Na watesa watu sasa. Watu wajababadua sasa. Hapa lakini ilikuwa hivi, lazima itajirifuka. Sheikh Mukbil alitoa wasia, mkiwa makinisha watu katika da'wa yetu, katika da'wa yetu, at-ta'ishun. Unajua maana ta'ish? Katika hadithi inasemaje, yule kijana alokuwa kala mkono wake tatishu, ule mkono katatishu fi sahan, au sio? Mtume akasema, ya ghulam, sami Allah wa kul biyaminika wa kul mimma yali tatish ala hapa. Ndo ta'ish ni mtu kwa lugha nyingine kitatarange, tuweza kusema kuna watu mvita tarange, lugha ya kule kwetu, sijui huku kamtaelewa vita tarange. Akasema vipi? Alafu wanakuja watu wazima sasa, wanakuja kutohoa, si wako watu. Mara hii itakuwa Jumatatu, anafanya mtu mzima? Hapana, idi imewekwa kwenye, imefungwa na mwandamo wa mwezi, utabakia kwenye pale pale swala la kuona. Kitatarange kashasema. Kuna watu hawana riziki katika mambo. Sasa zaza zisaingia kwenye miji. Sasa wanakuja. Haya, kwenye dawa yetu wakiwa wako watu wa staili hii, pia itakuwa ni kazi. Kwa sose tulichwa nasihiana, tusiwe na haraka, tusiwe na ule usafihi. Mtu wa kusema tu kwa kuropokwa, akakaa akazungumza ambayo hayastahili kusema. Tusiwe hivyo, tuwe na rifiki. Itakuwa ni sababu ya da'wa yetu kupata baraka, watu kuikubali da'wa, kuingia katika da'wa. Unapokuwa kuna mambo Mtume sallam aliyaacha, kizama bwana Mtume alikuwa anasema, anamwambia Aisha, kama ingilikuwa hawa watu sio hudatha ahad, kutoka kwenye ukafiri hao, ningeivunja nini al-Kaaba? Sababu hawa al-Kaaba wameijenga haikufika katika baadhi ya zile nguzo alizoziasisi Ibrahim. Lakini watu ni wageni, hawa nikiivunja hii kondo, wanaweza kabisa wakafunga virago wakatoka kwenye dini. Kwa hiyo kwanza nisubiri rifiki kwenye mambo. Na huo eti sio uoga. Na wakati mwingine babu, siseme kwanza. Sio woga. Rifqi, kuna wakati yatakiwa lazima tuwe wapole, tusiwe na haraka, tusizungumze tu mambo ambayo hayastahili wakati wa kuzungumza, tukujipamba na rifqi wal hilm. Hilm ni kinyume chake ni jahal. Na jahali hii inaweza kuwa ya ilmu au jahali ile sujahali gani Kiswahili. Ile ile jitu jahili lile, sasikia watu wa bwana eh. Ile na mambo ya kijahili jahili eh. Ndio hii jahali. Iliyotajwa kwenye hadithi kama mtu atakufanyia ujahili ukiwa umefunga mwambie inni sahi. Yaani kakufanyia ujahili upi? Sio kinyume cha elimu sasa. Ujahili huu ni kinyume cha ilmu. Hilmu ni ile busara fulani. Nini wewe? Na yakaeka ndevu tu. Kama vile nini kwa ndevu ndo nini? Huu ni ujahali. Sasa kama umefunga mtume atamwambia inni sa'im. Inni ni sa'im. Sasa huu alhilmu ukiwa nayo, kuna mtu mwingine amesoma lakini hana hilmu. Busara hapa hapa hapa nisizungumze hili neno halifai kusemwa hapa. Tuipande na sifa. Siwezi wezekana kuelezea maneno haya arifki wal hilmu yani kwa usahihi wake, lakini hivyo ndio ambavyo nimekusudia kusema. Jambo jingine ni as-sabr. Ni kuwa na subira. Kuwa wavumilivu. Kuwa wakomavu katika da'wa. Mitihani ni mingi katika da'wa. Na sisi tunajua kwamba katika watu wanaopata mitihani sana ni manabii. Kama vile Sa'd ibn Abi Waqqas alipomuuliza bwana Mtume صلى الله عليه وسلم, ni watu gani wao ndio ashad bala? Akasemaje? Al-anbiya, thumma as-salihun, kisha watu wema, thumma al-amthal fal-amthal. Manabii, watu wema na mfano wao, mfano tu. Hapo mitihani. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anaendelea kusema yubtala, anapua mitihani wa rajulun, mtu bihasabi dini, kwa kulingana na dini yake. Akiwa ana salaba, ana ukakamavu, dini yake ni madhubuti, anatihaniwa zaidi. Na akiwa ana ulaini laini kwenye dini, pia ana khafifishiwa mitihani. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema atatihaniwa mtu mpaka anatembea katika ardhi hana dhambi, hana khati'a. Kwa kwenye dawa mitihani iko mingi. Utasema, utatukanwa, utasingiziwa, utabughudhiwa, waweza ukapigwa, watu wakataka kufanyia mambo makubwa. Dawa yahitaji subra. Tujifunge na sifa ya subra, ya uvumilivu. Kosa subra unaweza ukajikuta ndani ya darajani pale. Watu wewe, ustazi, ustazi. Halafu aibu chini, kwa sababu uweza ukazidiwa ukapigwa mtama chini. Hawa bwana hawa hamna kitu. Sasa si alikuwa apite tu. Allah anasema wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, na watu wakipanda wanapozijua aya wakitaka ile minasaba yao, hata shekhe hata aya imemshinda. Majahili, majahili wastendi ndio wamemshughulisha. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مَجَاهِلُ وَسْتَنْدِ بِهَا مِمْشُغُ لِيشَ كَجِبِذَانَ كَبُّهَا مْتَامَ. صبرا تجي صبرا كوني دعوة واتو تكو سنجزية واتو كاذا وكيانزا كلا كيتو مسكية هنا وفمليف واجفنقوا السبيكا كنا متوى لكو بحريني كثيرا ميمي مكولا يلا تمسكيتي سوكوالي واتو رسيما عجيهامي أستاذي kama sio kweli sio ingekaa tu. Subra umekosa. Dawa inahitaji subra. Mitihani ya kila aina itatupata, yahitaji tuwe na subra, tujipambe na subra. Naam, nyie mnajua mzee Luqman alimuhusia mtoto wake wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur واستعينوا بالصبر والصلاة. تكيني مسادة كسك دعوة, تكيني مسادة كسك مفينو وكسبيري نفسه, تكيني مسادة kwa Allah tabarak wa taala wasaidie bi sabr wa sirah. Jambo la mwisho ni atahalli bil akhlaq al fadila. Taishia katika nukta hii ya mwisho, wakati tumekwenda huku ni mbali kidogo, watu wengine wanarudi maeneo mbalimbali. Kujipamba sisi walinganizi, wale maduati, mashehe, maimamu, kujipamba na tabia nzuri. Jambo hili lina athari kubwa sana kwa tunaowalingania. Endapo tabia zetu zitakuwa ni mbaya, akhlaq zetu, suluk zetu zitakuwa mbaya, sisi hatuwezi kufanikiwa. Na mpaka wengine wakafikia walipokuwa mvigogo, wakawa wanasema wewe fuata maneno yangu usifuate vitendo. Ala. Yaani kashajiona kwamba kafeli kabisa. Sasa kwa kuwa ni imamu tu atambaye fuata ninaosema, yangu mimi hayakuhusu. Yako unayasema na yako pia yatuhusu. Sasa tuambia tuswali, watuambia tufanye kadha, ufanye la. Ndio maana analingania watu wanamtazama. Da'ia ni modo, yani ni kiigizo kwa wale wanamtazama. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Kiigizo, anaigizwa atakiwa awe vipi? Kaifa yastaqim al'ud? Kaifa yastaqim adh-dhill? Vipi kivuli ambao ndio sisi tutakuwa sawa na ile al'ud awaj? Hali ya kuwa ule mti unaotoa kivuli umepinda, au sio? Yaani mti unaoleta kivuli umekuwa na jua umepinda, alafu atakusema hichi kivuli kiwe sawa? Lima takuluna ma la tafaluna? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Wale wasomi wa Kiyahudi ilikuwa mambo yao, wanakuja wanaulizwa, anasema huyu kadha wa kadha, huyu kweli? Hebu kamuulizeni kuhusu ashabu al-Kahfi, hebu nendeni mkamuulize kuhusu Dhul Qarnain, afu nendeni mkamuulize kuhusiana na Ruhu. Haya siajibu haya vile ilivyo, huyu wa kweli huyu, fateni. Maswali yakaulizwa yanajibiwa, yanajibiwa, au sio? Kwa sababu ni mtu alikuwa hajui kusoma wala kuandika, ummi na kakuwa pale pale, hajawahi kusoma kitabu chochote. Kwa akijua masala ya ashabu al-Kahfi, huyu huyu atakuwa ni mtume, sababu haya ni mambo yaliyopita nyuma, yametajwa kwenye vitabu vingine vya dini. Sasa akijua huyu, huyu atakuwa ni mtume. Muulizeni kuhusu Dhul Qarnain, huyu akirutaja Dhul Qarnain habari zake, huyu atakuwa ni mtume. Na nendeni kamuulizeni kuhusu Ruhu, akijibu yatakuwa sawa, huyo siye. Walikuwa wanajua jawabu sahihi ni hili: yasalunaka anir ruh qul ir ruhu min amri rabbi wama utitu min al ilmi illa qalila. Sema huyo ndiye bana. Hapo ingedadavua tu akajifanya asema, tungejua huyu muongo. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitaba fala taqilu. Kum nawaambia watu juu ya utume wa bwana mtume huyu kadha, alafu nyinyi msahau nafsi zenu, mbona nyinyi hamfazi? Hawa ukisoma surat al-Baqara ayat, walikuwa na vitimbi sana hawa Wayahudi, wana ilmu, walikuwa wanajua mambo. Wala takunu awwala kafirin bi, nyinyi msio mwanzo kuyapinga aliyakuwa nyinyi mna ilmu, mna mambo mnayajua, mnaficha tu. Kuna si tusitoamrisha watu wema alafu tusahau nafsi zetu, watu hawatotufuata, hawatotuelewa. Tujipambe na tabia njema. Tabia njema ni kitu bora katika da'wa, katika maisha yetu, katika kila kitu. Da'ia, maneno yako, miamala yako na watu, muamala wako na mke wako, miamala yako na majirani zako, kama ni da'ia una biashara, biashara zako, watu wakiona tu yule jamaa anapunja mizani. Yaani kuna watu, nani khatibu? Ah. Huyo mwizi, huyo saibia watu tu. Nani? Ah. Yule stapeli tu. kila siku apiga virungu, tapeli tu yule, ana nini? Nani? Ah, huyo atasema nini huyo? Atawaambia nyinyi msomjua yake. Na atasema atawaambia nyinyi msomjua. Kwa haya yameirudisha au yatairudisha da'wa nyuma. Endapo tutakuwa hatukujipamba na sifa bora katika mjitamaa yetu, akhlaq zetu inapasa ziwe nzuri, ziwe bora, ili watu waweze kutufuata, watu waweze kukubali yale tunayoyasema inshallah. Mpaka hapa kwa mukhtasar ndio ambayo Allah ameniafikisha kuzungumza kwa wakati huu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.